بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سورة الأعلى دا مكي سورة دي نازل شويدة ورسطر سورة التكوين أو مخكرة سورة الليل ترتیب قرآنی کی دا واتیا نمبر سورت دے واتیا یم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی دا اتم نمبر سورت دے عرب دری سورت دما قبل سردا دے عرب دری سورت دما قبل سردا دے مخ کی صورت کی امرو پا امحال بننی پا محی للکافرین امحل هم رویدہ دی کافرانو تا محلت ورکا نو دی صورت کی اللہ تعالی ذکر کردے امر بی تسبیح تسبیحات وایا و تذکیر بی القرآن کوا دی قرآن کریم نصیحتو تا بیانو دویم ربط دما قبل سر دارے مخ کی صورت کی خلق دا انسان بیان شو چی انسان دا سچینا پیدا شویرے او د انسان چې حفاظت بیان شو الله تعالی د انسان حفاظت کړی دی نو دې صورت کې د انسان تسویه تقدیر او هدایت بیانی الله تعالی د انسان برابر کړی دی د انسان ته الله تعالی په تقدیر کې لیکل کړی دی او الله تعالی د ته هدایت کړی دی سبح اسم ربک الاعلى پاکی وایا د نوم در ربستا الاعلى چې اوچت ذات دی د غلوی ذات د الله رب العالمین تسبیحات وایا سبحان الله الحمدللہ اللہ اکبر اللہ تعالی تسبیحات وے الذی اغذات خلق بسوا چی پیدائش کڑے دے انسان پسوا نو برابر کڑے دے انسان لرا تسبیحات وے دیر خلق کو تسبیحات وے کنا داغی سرات غٹی غٹی تسبیح اور سری زر تسبیح او 2000 تسبیح داغی سر اور سری تے تسبیحات دا ویلو معنی و مطلب سری اللہ تعالی دا اللہ تعالی پبارک کی عقیدہ ساتھ پاکی چی اللہ تعالی دے شریک نہ پاک دے پا جب بانی دا اللہ تعالی دا پاکی دعوت ورکوا دا اللہ تعالی توحید بیانو کم شی کم چیز چی دا اللہ تعالی سر لائق نرے دا اسماء حسنا دا اللہ تعالی ندی اگر دا اللہ تعالی را پارا مساویتا سب بی اسم ربی کا پاکی بیانو تا دا نم دا لبستا علا چوجت داد دے اللذی حق ذات دے خلقا چی پیدایش کردے پسوا نو انسان برابر کردے دے واللذی قدر پہا دا والذي الله تعالى غزاد دے قدر چ اندازے کڑے دا پہادان ہدایت کڑے دے قدر اللہ تعالی تقدیر کڑے دے ہر شی پہادان اللہ تعالی بیا دا انسان دا ہدایت کڑے دے قدر دا ہر شی مقدار دا ہر شی کیفیت او دا ہر شی صفات اللہ تعالی دا پ پورا اندازہ ونی کڑی دی پہادان اللہ تعالی بیا ہدایت کڑے دے دا ہدایت نو مراد عام مانتی مراد دا انسان تیر زندگی دے تیر اول طریقہ خود لري دا دا غسی دا خوراک دا سکاک طریقه و تا اللہ تلا خود دلی دا پا هدا هدایت تا کرده دی طریقه و تا خود دل دا دا جون دا تیراول طریقه والذی اخرج المرعا او خاص اللہ تلا غزاد دی چرا ویستری دی المرعا بوٹی دا سری دلو اللہ تلا غزاد دی چی دا سری دلو دا پارا بوٹی اللہ تلا پیدا کردی مرعا ولی کیگی چرا گاتا اغا بوٹی او اغا ونی اغا واخا چی پاگی کی ساروی سری دلشی اللہ تعالی غزات دے فجعلہو غسان تزہید پی دنیا اللہ تعالی ذکر کی نو بیا گرزوری دیا غیدر غسانا ہوا بستور اللہ تعالی بیا غا ما ترامات کی پاگی بانی سی لیرا والی نو آغا وچ شی ختم شی تو تور بست داگی نجوڑ شی بس ختم شی سنقر و کفلات انسا بشارت اللہ تعالی ذکر کی سن پایات بانی پویا کی دا سنقره او کا دا تپریده په سبح اسم ربک الاعلى باندې اې دا الله تعالی پیغمبرات ته الله تعالی تسبیحات وایا نو سنقره او کا فلا تنسا دې آیت کې الله تعالی اول بشارت ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته سنقره او کا یقینا ولو مونږه پتا باندې قران کریم فلا تنسا نو مهره وتا غلرا الله تعالی وی دا قران د باندې ز لولوما دا د باندې ز بیانوم فلا تنسا نو ته مهره وا غلرا فلا تنسا فلا تنسا تداهر وما مبصرین لیکر دی لات دا یو قول مبصرین دار چې دا نفی په معنا د نه حصره او نسیان په معنا د ترک سره دی. نو فلا تنسا ته م پرېږد دی قرآن کریم لره د دین غفلت م کو چې را قرآن کریم د نه هیر شي. فلا تنسا ته م هیرو دی لره غفلت د قرآن کریم نه م کو چې ستا نه هیر شي. الا ماشاء الله مگر هغه چې وغواړي الله تعالی. نو څه معنی ده چې الله تعالی څه وغواړي؟ دا مستثنا منقطع ده چې الله تعالی څه وغواړي او ستانه هغه هیر کی. نو دا په مشیت د الله تعالی باندې ده الا ماشاء الله. یا به دې کې اشاره ده نسخې ته. ته قرآن کریم مه هیروه. تا ته و دا ټول قرآن یادی خو لیکن یوه خبره ده که الله تعالی کوم احکامات منسوخ کړي نو هغه به منسوخ وي. چې منسوخ کړل خو منسوخ دی بیا کنه الا ماشاء الله. مگر هغه چې وغواړي الله تعالی انه یعلم الجهر یقینا الله تعالی پوهیږي په ښکاره باندې او ما یې خپل په هغه باندې چې پټ دی په پټو په ښکاره باندې الله تعالی پوهیږي. ونو یسر کلیل یسرا نو بده کې یو بل خبره ته اشاره شوله. انه یعلم الجهر او ما یخفى قران مپریک دا کتر قران کریم پټ بیانې کتر قران کریم پټ لولې ځان لا په کور کې ناسي او یې په جهر سره لولې نو الله تعالی به دغه ثواب درکې. قران پریک دما یا پټ لولا یا په ښکاره باندې لولا الله پر تاجر ثواب درکې. ونو یسر کلیل یسرا دا دویم بشارت الله تعالی ذکر کوي او دا دویمه تفرید په سبح باندې تسبیح او پاکی بیان او د الله تعالی. ونو یسر کلیل یسرا او اسانو مونږ تا ته لیل یسرا اغلار د اسانای. ونو یسر کا د ډیر پر ما ونو یسر کلیل یسرا دا لیل یسرا د ډیر پر موصوب چې دغه محذوب دی. اصل عبارت د سره ونو یسر کا الطریقه او شریعه اليسرا یا الحاله اليسرا او اسانو مونږ تا ته اغلار د اسانای. اغه لار د اسانې سره اغه د الله تعالی شریعت دی تا باندې به الله تعالی او یا لیسران مراد تیری اغه اعمال د خیر او د جنت تی مراد دی تا ته به الله تعالی د جنت د اسباب د جنت اغه اعمال اغه برت الله تعالی اسانه کی اغه برت الله تعالی اسانه. فذکر ان نفعت الذکر نو بیان کو ته ان نفعت الذکر دا ان مخفف عن المثقل یقینا پیدا ور کوي بیان کول قرآن بیانوا بیانوا قرآن بیانوا دا قرآن یقینی پیدا ورکی قرآن چه پیدا ورکی دا بیانوا زمونگ دا اللہ تعالی دا امید دے چی دا عمر یدیون شریعت تقریبا شپگم کاله شپگو کاله دا نشریعت بیان شد مومنان مسلمانان بدر دیر پیدا گیستی. یو بل مانا پا سرین بیان کرده ویدا این شرطیه ده نبیا دا غی مانا دادو دا شولا فذکر بیانوا تا قرآن کریم این نفعاتی ذکره کچری پیدا ورکی دغه نصیحت ورکول. نو بیا پدې کې اشاره ده تذکیر او تعلیم د قران کریم هغه خلکو د فکر دی چې دا غي سره قدر او احترام خوې کنه. ته قران کریم بیانوا کچرته قران کریم ستا پیدا ورکی نو زدیان عنادیان ته ستا قران کریم بیانول پیدا نه ورکی. سیذکر من یخشا خامخا نصیحت قبل هغه څوک یخشا چې یریږي د الله تعالی نه. اشاره شو لدی ته د قران کریم نه هغه څوک زیات پیدا غیستره چې پخې کې خشیت موجودی و سیجنب ولاتقا او په ډډه باندې وسی ګره دی قران کریم نه الاشقا هغه بدبخت انسان د قران نش په ډډه باندې دی هغه ډیر زیات بدبخت انسان دی. الاشقا فی علم الله تعالی چا چې د الله تعالی په تقدیر کې الله تعالی چې د چا په تقدیر کې لیکل دی چې دا بدبخت انسان دی نو هغه د قران کریم نه په ډډه ډډه باندې کې الذي هغه کس یستم نار الکبرى چې داخليږي باغه اور لوی ته د دنیا اور چې هغه کم اور دی او د قیامت هغه اور چې نه غډیر زیات دی. الذي یستم نار الکبرى هغه غټ اور ته وځي چې هغه جهنم اور دی. ثم لا يموت فيها بیا نه مړ کیږي په هغه کې ولا یحیا او نه به ژوندې په داسې ژوند باندې چې پیدا واخلي ولا یحیا. سوال درځي چې نه ژوندې نه مړ دی داسې شی دی دا د مرګ او د ژوند په منځ کې بل یو کوم مرتبه ده نه نه. ثم لا يموت فيها بیا به نه مړ کیږي په هغې کې چې بسری سزا نه خلاص شي ولا یحیا او نه په کې ژوندی چې داسې ژوند چې په هغې کې د آرام ژوند په جهنم کې هغسې نشته دی. ویاتیه الموت من کل مکان مخکې تاسو ته ما یو خبره کړې وه د جهنم د جهنم هر یو عذاب چې دی هغه د مرګ دپاره سبب دی یعنی چې په جهنم کې په اور کې څوک ور واچولی شي نو دا اور سبب د مرګ دی کنه دی دی یا چې یو څوک ګرمې اوبه وڅکي او د هغې نه کول میښکته وبهیږي نو دا سبب دی لپاره د مرګ. نو الله تعالی وایي چې دا هر یو کار چې رده سره په جهنم کې کیږي نو دا سبب د مرګ دی خو لیکن مړ کیږي بنا وما هو بمیت داسې مړ نه دی چې د عذاب نه خلاص شي او داسې ژوندې هم نری چې د انسان په ژوند کې کومه پیدا وي دغه به تم نه ملوي. لا یموت بها ولا یحیا قد افلح من تزکا، یقینا بشارت دی الله تعالی ولی ډلی ته. قد افلح من تزکا، یقینا کامیاب دی هغه څوک چې ځان پاک، ځان پاک تزکیه د عقیدې مراد ده، عقیده ځان د شرک نه پاک، عقیده د خپل شرک نه پاک کړله. او دغسې من تزکا د بدعات و رسومات نه ځان پاک په سنت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې، و ذکر اسم ربه فصلى، او یاد کنم در خپل فصلى نبی منځکا. بعضی مفسرین لیکلی دي قد افلح من تزکا، د دینه مراد سر سایتی مراد ده. او و ذکر اسم ربه فصلى، و ذکر اسم ربه مراد دینه تکبیرات تی مراد دي، او فصلى مراد تیرې منځ مراد ده. د سرسایي مسائل او احکام هغه تاسو بیگا بیان شول د عمر ریډیو نه. امید کوم چې ډیرو اوریدونکو به هغه اوریدلی او دغې نه پیدا غیستی. بل توسرون الحیات الدنیا، بلکې غوره کوئ تاسو ژوند د دنیا. والآخرت خیر و ابقا، والآخرت آخرت خیر غوره دی و ابقا، او همیشه دی آخرت چې دی غوره دی. مفسرینو لیکلی دي والآخرت یعنی ثواب الآخرت، او ثواب د آخرت چې دی خیر نه غوره دی، و ابقا هغه همیشه دی. د دنیا مزید چری هغه لګی، او د آخرت هغه مزید چری هغه همیشه لپاره دی. د دنیا متاع، د دنیا مزید چری ختمی، او د آخرت هغه مزید هغه بیا نه ختمی. ان هاذا لفی الصحف الاولى، ان هاذا یقینا دا مضمون دری صورت دا د پاک کتابونو مخکینو کې، مخکینی کتابونه رچا دی صحف ابراهیم، چې هغه صحیفه کتابونه د ابراهیم علی السلام دی او موسی، او صحیفه کتابونه د موسی علی السلام دی. په دې صورت کې چې دا کم مضامین بیان شول، نو دا د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې دا مضمون هم موجود و. یا هاذا کی اشاره ده مضمون د قرآن کریم ته، د قرآن کریم مضمون دا په صحیفو د کتابونو د موسی علیه السلام کې، او دا په کتابونو د موسی علیه السلام کې، او په کتابونو د ابراهیم علیه السلام کې دا موجود و. ان هاذا لفی الصحف الاولی، یقینا دا مضمون د قرآن کریم یا دا مضمون د دې صورت لفی صحف الاولى، دا دې په کتابونو مخکینو کې، اوس هغه کتابونه مخکینی کمری صحف موسی چې هغه صحف ابراهیم چې هغه صحیفه د ابراهیم علیه السلام دی، او صحیفه د موسی علیه السلام دی چې هغه د قران نه الله تعالی مخکې هغه ته ورکړی. نو د دې مضمون، د دې سورته مضمون، او یا د قران کریم مضمون دا په مخکینو کتابونو کې موجود دی.